naghintay ako. Ikaw sana ang aking yakap yakap. Ang iyong kamay lagi ang aking hawak. At hindi kanya bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko nalimutin? Nais kong malaman bakit ngayon ka na dumating.